Oefening 1. Luister naar de vragen en antwoorden. 1. Hoe heet u? Antonio. 2. Uit welk land komt u? Uit Italië. 3. Welke taal spreekt u? Italiaans. 4. Hoe komt u naar school? Met de auto. 5. Bent u getrouwd? Nee, gescheiden. 6. Hebt u kinderen? Ja, 1 dochter. 7. Waar woont u? In Hasselt. 8. Hoe lang woont u al in België? Al 2 jaar. 9. Wat is uw familienaam? Angelo. 10. Kan u dat spellen? A-N-G-E-L-L-O. 11. In welke straat woont u? In de Molenstraat. 12. Op welk nummer woont u? Op nummer 11. 13. Hebt u telefoon? Ja. 14. Wat is uw telefoonnummer? 011 45 12 56. 15. Wat is uw geboortedatum? 5 januari 1966. Oefening 2. Kijk naar de foto's of de woorden en stel de juiste vraag aan meneer Angelo. 1. Hoe heet u? 2. Uit welk land komt u? 3. Welke taal spreekt u? 4. Hoe komt u naar school? 5. Bent u getrouwd? 6. Hebt u kinderen? 7. Waar woont u? 8. Hoe lang woont u al in België? 9. Wat is uw familienaam? 10. Kan u dat spellen? 11. In welke straat woont u? 12. Op welk nummer woont u? 13. Hebt u telefoon? 14. Wat is uw telefoonnummer? 15. Wat is uw geboortedatum?